James Joyce. İki Çapkın. Seslendiren Akın Altan. Ağustos ayının kül rengi, ılık akşamı inmişti şehrin üstüne. Ve yazı hatırlatan yumuşak, ılık bir hava dolaşıyordu sokakları. Pazar dinlenmesi için panjurları kapalı evleriyle, sokak neşeli ve renkli bir kalabalıkla dolup taşıyordu. İçinden aydınlanmış inciler gibi sokak lambaları uzun direklerin tepesinden aşağıda biçimini ve rengini durmadan değiştirirken, ılık kül rengi akşam havasına değişmeyen ve durmayan bir uğultu gönderen canlı dokuya ışık saçıyordu. Rutland Meydanı'nın üzerinden iki genç yokuş aşağı geliyorlardı. Birisi uzun zamandır sürmüş bir monoloğu sona erdirmek üzereydi. Yolun kenarından yürüyen, bazen de arkadaşının kabalığı yüzünden toprak yola inmek zorunda kalan öbür genç, dinlediklerinden memnun görünüyordu. Kısa boylu, kırmızı yüzlüydü. Başındaki denizci kasketi, alnının epey gerisine kaykılmıştı ve dinlediklerine bağlı olarak burnunun, gözlerinin ve ağzının kıyılarından yüzüne sürekli ifade dalgaları yayılıyordu. Sarsılan bedeninden çıkan hırıltılı kahkaha salvoları birbirini izliyordu. Kurnazca bir hoşnutlukla parıldayan gözlerini sık sık arkadaşının yüzüne çeviriyordu. Boğa güreşçileri gibi bir omzuna attığı saydam yağmurluğunu bir iki kere düzeltti. Pantolonu, beyaz lastik ayakkabıları ve fütursuzca omzuna attığı yağmurluğu gençliğin göstergeleriydi. Ama beli kalınlaşmıştı, saçı azalmış ve ağarmıştı. Ve ifade dalgaları gelip geçtikten sonra yüzüne viran bir görünüş geliyordu. Hikayenin bittiğine şüphesi kalmayınca yarım dakika kadar süreyle sessizce güldü. Sonra, "Eh, bu ödülü alır işte," dedi. Sesinden kesinlik savrulup gitmiş gibiydi. Sözünü pekiştirmek için gülerek ekledi. Tek ve büyük ve deyim yerindeyse Fransızca, "Araştırma. Ödülünü alır bu." Bunu söyledikten sonra ciddileşip sustu. Öğleden beri Dorsey sokağında bir meyhanede konuşmaktan ağzı yorulmuştu artık. Çoğu kişi Lena'nı otlakçı bilirdi. Ama bu kötü ününe rağmen becerikliliği ve güzel konuşması arkadaşlarının ona karşı genel bir politika oluşturmalarına hep engel olmuştu. Meyhanede arkadaşlarından bir grup gördü mü cesaretle yanlarına yaklaşır, topluluğun kıyısında tetikte bekler, sonunda biri herkese birer kadeh ısmarlarken o da araya katılırdı. Bir sürü fıkra, açık saçık mani ve bilmeceyle silahlı, neşeli bir serseriydi. Kabalığın hiçbir çeşidine karşı duyarlı değildi. Bu haşin yaşama sorununun altından nasıl kalktığını kimse bilmiyordu. Ama at yarışı biletleriyle bir ilgisi olduğu işitilirdi. "Peki, nereden buldun bu parçayı, Corley?" diye sordu. Corley dilini hızlı hızlı üst dudağında gezdirdi. "Arkadaş," dedi. "Akşamın birinde Dame sokağından geçerken, Waterhouse saat kulesinin altında güzel bir yosma ilişti gözüme. Gittim. İyi akşamlar dedim. Anlıyorsun. Sonra kanal çevresinde yürümeye gittik. Bagot sokağında bir evde hizmetçilik ettiğini söyledi. Kolumu şöyle doladım, orasını burasını biraz elledim o gece. Sonra ertesi pazarda sözleşerek buluştuk, dostum. Donnybrook'a gittik. Orada bir çayıra götürdüm. Bir sütçüyle çıkıyormuş bir aralık. İyiydi, arkadaş. Her gece sigara getiriyordu bana. Tramvayda gidiş dönüş parasını da o ödüyordu. Bir gecede çok esaslı iki puro getirdi. En iyi cins, ha? İhtiyarın içtiklerinden. Hamile kalır diye korkuyordum arkadaş. Ama biliyordu korunmasını. Belki evlenirsin sanıyordur," dedi Lenehan. "İşsiz olduğumu söyledim," dedi Corley. "Pim'de kalıyorum," dedim. "Adımı da bilmiyor. Öyle adımı söyleyecek göz yok bende. Beni biraz kibar falan biliyor. Anlıyorsun ya." Lenehan gene sessizce güldü. "Bütün dinlediklerim arasında," dedi, "bu kesin alır büyük ödülü." Corley'nin adımları iltifatın bilincine vardığını belli ediyordu. İri yarı bedeninin salınmasıyla Arkadaşını birkaç kere yoldan toprak yola hoplatıp sıçrattı. Bir polis müfettişinin oğlu olan Corley, babasının yapısını ve adımını almıştı. Elleri iki yanında, kendini dik tutarak ve başını iki yana sallayarak yürüyordu. Başı kocaman, küresel ve yağlıydı. Her türlü havada terlerdi. Ve kafasına bir yana yatık olarak geçirdiği geniş yuvarlak şapkası bir ampulün içinden büyümüş bir başka ampul gibi görünürdü. Geçit resminde gidermiş gibi her zaman dosdoğru ileri bakar, sokakta birinin arkasından bakması gerekse bedenini kalçadan döndürmesi gerekirdi. Şu sıralar şehirde vakit geçiriyordu. Ne zaman bir iş boşalsa arkadaşlarından biri haberi yetiştirirdi. Sık sık sivil polislerle yürürken görülürdü. Hararetli hararetli konuşarak. Her işin iç yüzünü bilir, son yargıyı vermekten hoşlanırdı. Arkadaşlarının sözlerine kulak vermeden konuşurdu. Sohbetlerinin konusu genellikle kendisiydi. O filanca kişiye ne demiş, filanca kişi ona ne demiş, o da sorunu çözmek için ne demişti. Bu diyalogların raporunu verdikten sonra adının ilk harfini Floransalılar gibi seslendirdi. Lenehan, arkadaşına bir sigara ikram etti. İki genç adam, kalabalığın arasından yürümeye devam ederken, Corley, ikide bir dönüp geçen kızlara gülümsüyordu. Ama Lenehan'ın gözleri, çifte bir aylayla çevrelenmiş kocaman solgun aya dikiliydi. Ay yüzeyinden geçen kurşuni alacakaranlık ağını dikkatle izliyordu. Nihayet konuştu. ''Yahu, söylesene Corley, kıvırabilirsin sen bu işi, değil mi?'' Corley, cevap olarak bir gözünü anlamlı bir biçimde kırptı. ''Razı gelir mi dersin?'' diye sordu Lenehan. Biraz şüpheci. ''Bu kadınlara hiç güven olmaz.'' ''Bu tamam.'' dedi Corley. ''Ben onu yola getirmesini bilirim arkadaş. Bana bayağı vurgun.'' ''Tam Şen Lotario denecek adamsın.'' dedi Lenehan. ''Lotario'nun hası.'' Tavrının yaltaklığını biraz gideren hafif alaycı bir havası da vardı. Kendini kurtarmak için dal kavukluğunu alaycılık yorumuna açık bırakma alışkanlığını edinmişti. Ama Corley'de ince çalışan bir kafa yoktu. ''Hizmetçiyle yapılmayacak şey yoktur.'' diye pekiştirdi. ''Sen beni dinle. Hepsini denemiş adamın lafı dinlenir.'' dedi Lenehan. ''Başlangıçta kızlarla çıkıyordum. Biliyor musun?'' dedi. Corley arkadaşına açılarak. ''South Circular tarafından kızlar. Çıkardım onlarla. Tramvaya bindirip bir yerlere götürürdüm. Tramvay parasını da çekerek. Ya da müzikli bir yere veya tiyatroda bir oyuna. Ya da bu şekilde onlara çikolata, şeker, öyle bir şeyler alırdım. Yani bayağı para harcardım onlara.'' diye ekledi inandırıcı bir tonla. Kendisine İnanılmadığının farkındaymış gibi. Ama Lenehan pekala inanıyordu. Ciddi ciddi başını salladı. ''Biliyorum o numarayı.'' dedi. ''Salakça bir iştir. Bari şu kadarcık faydasını görseydim.'' dedi Corley. ''Al benden de o kadar.'' dedi Lenehan. ''Yalnız bir tanesi.'' dedi Corley. Dilini dolaştırarak üst dudağını ıslattı. Hatırladığı şeyle gözleri parladı. O da artık iyice perdelenen ayın solgun yuvarlağına baktı, düşünceye dalmış gibiydi. ''Oh, biraz iyiceydi.'' dedi kederli kederli. Yine sustu. Sonra ekledi. ''Şimdi o da sokağa düştü. Geçen akşam bir otomobilde iki herifle giderken gördüm Earl sokağında.'' ''Bu da senin işin olmalı.'' dedi Lenehan. ''Benden önce de başkaları vardı.'' dedi Corley. Bir filozof tavrıyla. Lenehan bu sefer inanmaya niyetli görünmüyordu. Başını iki yana sallayıp gülümsedi. ''Beni kandıramayacağını bilmelisin, Corley.'' dedi. ''Yemin ederim ki böyle.'' dedi Corley. ''Kendi söyledi bana.'' Lenehan trajik bir jest yaptı. ''Kalpsiz hain.'' dedi. Trinity Koleji'nin parmaklıkları yanı sıra geçerken Lenehan sokağa sıçradı ve kulenin saatine baktı. ''20 geçiyor.'' dedi. ''Vakit var.'' dedi Corley. ''Mutlaka gelir. Hep biraz bekletiyorum.'' Lenehan sessizce güldü. ''Pes Corley, sen bu işi biliyorsun.'' dedi. Bütün numaralarını bilirim onların, diye itiraf etti Corley. İyi ama söylesene, dedi Lenayan yeniden. İşi sonuna kadar götürebileceğinden emin misin? Biliyorsun, ince iştir. O noktaya varınca fena halde cimrileşirler. He? Ne dersin? Parlak küçük gözleri arkadaşının yüzünde garanti aradı. Corley, askıntı bir böceği kovmak istercesine başını iki yana salladı, kaşlarını çattı. Ben hakkından gelirim, dedi. Sen bu işi bana bırak, tamam mı? Lenen artık üstüne varmadı. Arkadaşının keyfini kaçırıp cehenneme kadar yolu olduğunun ve öğütlerine gerek duyulmadığının söylenmesini istemiyordu. Burada biraz incelik gösterilmeliydi. Ama çok geçmeden Colley'in kaşları yerine geldi. Kafası başka bir yönde çalışmaya başlamıştı. Yollu bir yosma, dedi. Maldananlar bir tavırla. Yola gelir bir yosma. NASA sokağından geçip Kildare sokağına saptılar. Bir gece kulübünün verandasına yakın bir yerde yolun üstünde bir arpçı durmuş, küçük bir dinleyici halkasına arp çalıyordu. Telleri kayıtsızca çekiyor, zaman zaman her yeni gelenin yüzüne çabuk çabuk göz atıyor, zaman zaman da gene bıkkın bir tavırla gökyüzüne bakıyordu. Arp kendisi de entarisinin dizine kadar düşmüş olduğundan habersiz, yabancıların bakışlarından da, efendisinin ellerinden de bıkmış görünüyordu. Bir el bas tellerde Silent O'Moyle'un ezgisini çalıyor, öbür el her nota grubundan sonra tiz tellerde geziniyordu. Havaya yayılan sesler derin ve dolu doluydu. İki genç adam, arkalarından izleyen yaslı müzikle konuşmadan geçtiler sokağa. Stephen çayırına varınca yolun karşısına geçtiler. Burada tramvayların gürültüsü, ışıklar ve kalabalıkla karşılaşınca sessizlikleri sona erdi. ''İşte orada!'' dedi Corley. Hume sokağının köşesinde genç bir kadın bekliyordu. Mavi bir elbiseyle beyaz bir denizci şapkası giymişti. Elindeki şemsiyeyi sallayarak kaldırımda duruyordu. Lenayan canlandı. ''Şuna bir göz atalım, Corley!'' dedi. Corley, arkadaşına yan yan bakarken yüzünde sevimsiz bir sırıtma belirdi. ''Bana kazık atmaya mı çalışıyorsun?'' diye sordu. ''Yok be!'' dedi Lenayan mertçe. ''Tanıştır demedik ya. Bütün istediğim şöyle bir görmek. Yiyecek değilim.'' ''Ha, görmek mi istiyorsun?'' dedi Corley, biraz daha dostça. ''İyi ya, bak ne yapalım. Ben yanına gidip konuşurken sen de oradan geçersin.'' ''Oldu?'' dedi Lenayan. Corley, bir bacağını zincirlerin üstünden aşırmışken Lenayan seslendi. ''Ya sonra? Nerede buluşuruz?'' ''10:30'' diye cevap verdi Corley öbür bacağını da aşırırken. ''Nerede?'' ''Marion sokağının köşesinde. Oradan dönüyor oluruz.'' ''Sana iyi şanslar!'' dedi Lenayan vedalaşma yerine. Corley cevap vermedi. Başını iki yana sallayarak azametle yürüdü. İri gövdesi, yürüyüşünün rahatlığı, patinlerinin çıkardığı tok ses ona bir Fatih edası veriyordu. Kadına yaklaştı. Selam vermeden konuşmaya başladı. Kadın, şemsiyesini daha hızlı sallayarak topuklarının üstünde yarım dönüşler yapıyordu. Bir iki kere Corley kulağına eğilip bir şeyler söylediğinde gülüp başını eğdi. Lenen birkaç dakika seyretti. Sonra zincirin yanından hızlı hızlı ve biraz uzaktan yürüyerek yolu çaprazlama geçti. Hume sokağına yaklaşırken havadan ağır bir parfüm kokusu aldı. Gözleriyle de genç kadının görünüşünü hızlı ve kaygılı bir şekilde inceledi. Pazar gününe göre giyinmişti. Mavi serj eteğinin belinde siyah deri bir kemer vardı. Beyaz bluzunun hafif kumaşını bir raptiye gibi kavrayan kocaman gümüş kemer tokası bedeninin merkezini ezer gibiydi. Sedef düğmeli, kısa siyah bir ceketle yıpranmış, siyah bir boğa vardı üstünde. Tül yakasının uçları özenle dağıtılmıştı ve büyücek bir kırmızı çiçek demetini göğsüne tepe aşağı inelemişti. Toplu, kısarak ve kaslı bedenini Lenayan beğenerek süzdü. Yüzünde, tombul kırmızı yanaklarında ve utançsız gözlerinde dobra dobra, biraz da kaba saba bir sağlılık görülüyordu. Yüzünün çizgileri küttü. Geniş burun delikleri, hoşnut bir gülüşle açılan dağınık bir ağız ve iki çıkık diş. Lenehan geçerken kasketini çıkardı başından. 10 saniye kadar sonra da Collie havaya bir selam verdi. Selam vermek için elini anlamı belirsiz bir biçimde kaldırdı ve şapkasının duruş açısını dalgın dalgın değiştirdi. Lenehan, Sherburn Oteli'ne kadar yürüdükten sonra durup bekledi. Biraz oyalandıktan sonra kendisine doğru geldiklerini gördü ve onlar sağa sapınca o da arkalarından gitti. Beyaz ayakkabılarıyla Marion Meydanı'nın bir kıyısından hafif adımlarla yürüyordu. Onlara ayak uydurarak ağır ağır giderken, Collie'nin başının dakikada 1 mil üstünde dönen büyük bir top gibi genç kadına doğru dönüşünü izliyordu. Donnybrook tramvayının sahanlığına tırmanmalarına kadar gözledi onları. Sonra döndü, geldiği yoldan yürümeye başladı. Şimdi yalnızken yüzü daha yaşlı görünüyordu. Neşesi terk etmişti onu. Duke sokağındaki parmaklıklara geldiğinde elini parmaklık boyunca kaydırarak yürüdü. Arpçının çaldığı havaya uydurmaya başladı hareketlerini. Yumuşak tabanlı ayakları ezgiyi çalarken parmakları da nota gruplarından sonra parmaklıklarda çeşitlemeler yapıyordu. İsteksiz isteksiz Steven çayırını dolanıp Grafton sokağına saptı. Gözleri içinden geçtiği kalabalığın birçok özelliklerini kaydediyordu ama iyice somurtkanlaşmıştı. Kendisine zevk vermesi gereken bu şeyleri küçümsüyor, onu cesur olmaya çağıran bakışlara cevap vermiyordu. Bir sürü laf etmesi, buluş yapması ve eğlendirmesi gerektiğini biliyor, beyninin ve gırtlağının bu işin üstesinden gelemeyecek kadar kuruduğunu seziyordu. Collie ile yeniden buluşuncaya kadar saatleri nasıl geçireceği sorunu biraz kaygılandırıyordu onu. Yürümeye devam etmekten başka çare düşünemedi. Rutland Meydanı'nın köşesine gelince sola saptı. Bu karanlık sessiz sokakta daha rahatlamış buldu kendini. Sokağın kasvetli görünüşü de kendi ruh haline daha uygundu. Sonunda üzerinde beyaz harflerle meşrubat barı yazan yoksul görünüşlü bir dükkanın vitrini önünde durdu. Vitrin camında yatık harfli 2 yazı daha vardı. Zencefilli bira ve zencefilli el. Büyük bir tabak içinde kesilmiş jambon sergileniyor. Onun yanında da hafif bir erikli kek parçası yatıyordu. Bu yiyecekleri epey bir zaman dik dik süzdü. Sonra sokağın iki ucuna dikkatle bakarak çabucak dükkana girdi. Açtı. Çünkü gönülsüz 2 barmene ısmarladığı birkaç bisküviden başka bir şey yememişti kahvaltıdan beri. 2 işçi kızla bir araba tamircisinin karşısındaki örtüsüz tahta masaya oturdu. Pasaklı bir kız geldi siparişini almaya. ''Bir tabak bezelye kaça?'' diye sordu. ''1,5 peni, bayım,'' dedi kız. ''Bir tabak bezelye,'' dedi. ''Bir şişe de bira.'' Kibar havasını yalanlamak istercesine kaba kaba konuşmuştu. Çünkü o içeri girince konuşanlar susmuştu. Yüzü alev alevdi. Doğal görünmek için kasketini geri itip dirseklerini masaya dayadı. Tamirci ile işçi kızlar onu tepeden tırnağa süzüp inceledikten sonra kısık sesle sohbetlerine devam ettiler. Kız, bir tabak karabiberli ve sirkeli sıcak bezelye, bir çatal ve bira getirdi. Oburca yedi yemeğini. Çok da beğendiği için dükkanı zihninde kaydetti. Bezelyeyi bitirdikten sonra birasını yudumladı ve Collie'nin serüvenini düşünerek bir süre oturdu. Hayalinde iki sevgiliyi karanlık bir yolda yürürken canlandırdı. Collie'nin kalın sesinin enerjik komplimanlar yaptığını işitir, genç kadının ağzının yayık gülüşünü yeniden görür gibi oldu. Bunları görür gibi olmak, kesesinin ve ruhunun yoksulluğunu daha bir keskince duyurdu ona. Orada burada sürtmekten, şeytanın kuyruğuna yapışmaktan, kaypaklıklardan, dalaverelerden usanmıştı. Kasım'da yaşı 31 olacaktı. Hiçbir zaman iyi bir iş bulamayacak mıydı? Hiçbir zaman kendi evi olmayacak mıydı? Karşısına oturacak sıcak bir ateş, başına çökecek güzel bir akşam yemeği olmasının güzelliğini düşündü. Arkadaşlarıyla ve kızlarla yeterince arşınlamıştı sokakları. Bu arkadaşlarının kaç paralık olduğunu biliyordu. Kızları da biliyordu. Yaşadığı değerler yüreğini acılaştırmıştı dünyaya karşı. Ama bütün umudunu da yitirmemişti. Yemek yedikten sonra, yemeden öncekine göre daha iyi buldu kendini. Daha az yorgun, ruhu daha az yenik. Elinde azıcık nakit olan saf bir kızcağıza rastlamayı bir becerebilse, gene de sıcak bir köşeye yerleşip mutlu bir hayat yaşayabilirdi. Pasaklı kıza 2,5 penny ödeyip yeniden gezinmeye başlamak üzere lokantadan çıktı. Caple sokağına girip belediye binasına doğru yürümeye koyuldu. Sonra Dame sokağına saptı. George sokağının köşesinde iki arkadaşına rastladı, durup onlarla konuştu. Yürümeye ara verdiğine sevinmişti. Arkadaşları Collie'yi görüp görmediğini, son haberin ne olduğunu sordular. O da bütün günü Collie ile geçirdiğini söyledi. Arkadaşları az konuşuyordu. Gelip geçenlerin arkasından boş boş bakıyor, bazen de birini çekiştiriyorlardı. Bir tanesi, bir saat önce Mac'i Westmoreland sokağında gördüğünü söyledi. Lennon, bir gece önce Mac'le birlikte Egan'ın yerinde olduğunu söyleyerek karşılık verdi buna. Mac'in bilardo oyunundan biraz para kazandığının doğru olup olmadığını sordu. Lennon bunu işitmemişti. Egan da içkileri Holland'ın ısmarladığını söyledi. Ona çeyrek kala arkadaşlarından ayrılıp George sokağına girdi. Pazar yerinden sola sapıp Grafton sokağına çıktı. Kızlarla delikanlıların kalabalığı seyrelmişti. Sokaklarda yürürken birçok grup ya da çiftlerin birbirlerine iyi geceler diledikleri çalınıyordu kulağına. Cerrahlar Koleji'nin saatine kadar yürüdü. Tam onu çalıyordu. Adımını hızlandırarak çayırın kuzeyine yöneldi. Collie erken döner diyeydi telaşı. Marion sokağının köşesine varınca bir lambanın gölgesine sığındı. Sakladığı sigaralarından birini çıkarıp yaktı. Lambanın direğine yaslanarak Collie ile genç haftosunun geleceğini tahmin ettiği tarafa dikti gözünü. Düşünceleri yeniden canlandı. Collie nasıl bu kadar başarılı oluyor diye düşündü. Acaba istemiş miydi şimdiye kadar? Yoksa sona mı bırakmıştı? Kendisi kadar arkadaşının konumunun da bütün sancılarını ve coşkularını çekiyordu. Ama Collie'nin ağır ağır dönen kafasının anısı her nedense sakinleştiriyordu onu. Collie'nin bu işi kıvıracağına güveniyordu. Birdenbire Collie'nin kızı başka bir yoldan evine götürüp kendisini atlatabileceği geldi aklına. Gözleriyle yeniden taradı sokağı. Yoktular ortalıkta. Ama kolejin saatine bakalı yarım saat geçmiş olmalıydı. Collie yapar mı bunu? Son sigarasını yakıp sinirli sinirli içmeye başladı. Tramvaylar meydanın öbür ucunda durdukça gözlerini kısıp bakıyordu. Başka yoldan dönmüş olmalıydılar. Sigarasının kağıdı ayrıldı, söverek fırlattı sokağın ortasına. Birdenbire kendisine doğru geldiklerini gördü. Sevinçle doğruldu. Lamba direğinin yanından ayrılmaksızın yürüyüşlerine bakarak sonucu tahmin etmeye çalıştı. Hızlı hızlı yürüyorlardı. Kadın kısa, çabuk adımlar atıyor, Collie de uzun adımlarıyla yanı sıra gidiyordu. Birbirleriyle konuşmuyor gibiydiler. Sonucun sezgisi sivri bir aletin ucu gibi battı. Biliyordu, Collie'nin beceremeyeceğini, iş çıkmayacağını biliyordu. Bagot sokağına saptılar. O da öteki patikaya girerek izledi onları. Onlar durunca o da durdu. Bir iki dakika konuştular. Sonra genç kadın bir evin merdivenlerinden inip içeri girdi. Collie merdivenin biraz ötesinde durup bekledi. Birkaç dakika geçti. Sonra giriş kapısı yavaşça, ihtiyatla açıldı. Bir kadın basamakları koşarak inip öksürdü. Collie dönüp ona yaklaştı. Geniş gövdesiyle bir iki saniye gizledi onu. Sonra kadın merdiveni çıkarken yeniden göründü. Kapı arkasından kapandı. Collie de hızlı hızlı Steven çayırına doğru yürümeye başladı. Lennon de aynı yöne seyirtti. Birkaç damla yağmur serpiştirdi. Bu ona bir uyarı gibi geldi. Ve görünmediğini kesinleştirmek için kadının girdiği eve bir kez daha dönüp baktıktan sonra heyecanla yolun öbür yanına koştu. Endişesinden ve koşmaktan soluk soluğaydı. Seslendi. ''Hey, Collie!'' Collie, kimin seslendiğini görmek için dönüp baktı. Sonra önceki gibi yürümeye devam etti. Lennon, bir eliyle omzundaki yağmurluğu düzelterek koştu arkasından. ''Hey, Collie!'' diye seslendi yeniden. Arkadaşıyla aynı hizaya gelerek yüzünü dikkatle inceledi. Bir anlam çıkaramadı. Dedi. Nasıl gitti? İl meydanının köşesine gelmişlerdi. Corley hala cevap vermeden sola döndü ve bir yan sokağa saptı. Yüz çizgileri haşin bir durgunluk içindeydi. Lenehan arkadaşına ayak uyduruyor, sık sık soluyordu. Afallamıştı. Sesinde bir tehdit tonu çatladı. ''Söylesene yahu!'' dedi. ''Denedin mi?'' Corley ilk sokak lambasında durup dümdüz ileri baktı. Sonra ciddi bir jestle bir elini ışığa uzatıp gülümseyerek elini açtı, çömezine gösterdi. Avcunda küçük bir altın para parlıyordu. Son.